มีถังข้าวใบหนึ่งตมฟังมันก็ตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งในท้องพระโรงก็มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปแอบอยู่ในถังข้าวนี้แล้วก็เอาข้าวปิดเอาไว้ทั้งร้อนด้วยทั้งอับด้วยเขาอยู่ในนั้นเนี่ยเพื่อที่จะรอฟังข่าวสารนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นเราก็จะมีเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเสียงอ่านพระสูตรการพาทำจิตให้มีความสงบเอาหัวข้อแม่บทมาอธิบายให้ฟังกันหรือถามตอบปัญหาอย่างในวันศุกร์อย่างนี้เป็นวันที่เราฟังสบายๆทุกผู้ฟังก็มาฟังนิทานกันในช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะหยิบยกเอานิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างที่เป็นเรื่องเล่าประกอบอยู่ในแม่บทอันใดอันหนึ่งหัวข้อที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเทศน์แล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาประกอบช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของมโหสถบัณฑิตซึ่งหัวข้อที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นนั้นคือเรื่องของปัญญายกเรื่องปัญญาขึ้นเป็นแม่บทเป็นหัวข้อแล้วเราก็นำเรื่องของมโหสถมาประกอบในตอนนี้เป็นตอนที่6ซึ่งใน5ตอนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้ฟังหรือฟังมาแล้วก็ลืมไปก็ขอทบทวนกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังในซีรีส์ของมโหสถวันนี้ตอนที่6เป็นตอนที่มโหสถนั้นสู้คดีล้างมนทินให้กับตัวเองที่มีอาจารย์ทั้ง4คนมีเสนกะเป็นหัวหน้านั้นคอยใส่ความใส่ร้ายยุแยงตะแคงรั่วอยู่เรื่อยโดยในตอนก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่มโหสถนั้นได้เข้ารับราชการในตำแหน่งของบัณฑิตฝ่ายนอกก็คือเป็นกุนซือนั่นแหละในการที่จะให้คำแนะนำพระราชาในเรื่องราวต่างๆพอเข้ารับราชการแล้วก็มีความโดดเด่นในการแก้ปัญหาให้เกิดความเป็นที่พอใจของพระราชาจนกระทั่งเป็นที่จงเกลียดจงชังของบัณฑิตอีก4คนที่มาก่อนหน้านี้ที่มีอาจารย์เสนกะเป็นหัวหน้าจึงได้แกล้งใส่ความต่างๆตั้งแต่การที่ขโมยรัตนะ4อย่างของพระราชาไปจับใส่ความให้โมโหสถหนึ่งก็มีนางอมราเทวีช่วยแก้ปัญหามาได้รู้ตัวคนร้ายแล้วก็คืออาจารย์ทั้ง4นั่นเองนั่นแหละแต่พระราชาก็ยังไม่ลงใจในมโหสถจนกระทั่งเทวดาเนี่ยจะต้องมาตั้งปัญหา4ข้อขึ้นเพื่อให้พระราชาตอบแต่พระราชาก็ตอบไม่ได้บัณฑิต4คนนั้นก็ปัญญาไม่ถึงแต่ตอบไม่ได้นี่เทวดานี่จะลงโทษแล้วจึงต้องให้ไปตามตัวมโหสถที่ปลอมตัวเป็นช่างหม้ออยู่ที่หัวเมืองทางฝ่ายใต้เรียกตัวมาแล้วรู้ว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยคุยสอบถามเตือนกันให้รู้ถึงความที่พระราชานั้นควรจะต้องพิจารณาก่อนการที่จะทำกิจใดๆรู้ว่ามโหสถนั้นเป็นคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยก็จึงเชิญมโหสถนั้นขึ้นตอบปัญหาของเทวดาเทวดาตัวนี้เป็นเทวดาที่สิงอยู่ที่ชัดของพระราชาตมุฟังได้ถามปัญหา4ข้อโดยเชิญให้พระโพธิสัตว์นี้นั่งอยู่บนราชบัลลังก์ของพระเจ้าวิเทหราชอยู่ใต้เสเวตรชัตตัวพระราชานี่ก็มาประทับอยู่ข้างๆในอาสนะที่ต่ำกว่าเทวดาที่ปกติสิงอยู่ที่ชัดหรือสิ่งของ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวดาในชั้นจาตุมมหาราชิกาอาจจะเป็นอากาศเทวดาหรือหุมะเทวดาหรือว่าเป็นรุกขเทวดาพวกนี้จะอยู่ในประเภทเดียวกันคืออยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาเอาคำถามข้อแรกของเทวดาว่าอะไรคือจริงๆในที่นั้นเทวดาเนี่ยมาถามพระราชา4คำถามข้อแรกยังตอบไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงข้อ2 3 4ผู้ที่ถามนั่นน่ะคือพระราชานั่นแหละจำคำของเทวดามาถามมโหสถในที่นั้นคำถามก็คือว่าบุคคลทุบตีประหารร่างกายผู้อื่นด้วยมือทั้งสองหรือเท้าทั้งสองเอามือประหารปากผู้อื่นแต่บุคคลที่ทำการทุบตีทำการประหารนั้นกลับเป็นที่รักแห่งผู้ที่ถูกประหารข้อนี้เป็นใครนี่คือเทวดาถามโอ้ใครจะถูกทำร้ายทุบตีทั้งตีตัวตีปากตีหน้าตีอะไรแล้วยังจะไปรักคนที่มาตีคุณอย่างนั้นหรอมันมีที่ไหนพระโพธิสัตว์ตมฟังพอได้ฟังคำถามข้อนี้เนี่ยคือความแจ่มแจ้งมันปรากฏชัดเลยทั้งรูปภาพสถานการณ์เหตุการณ์ยกเคสอะไรต่างๆแจ่มแจ้งอยู่ในสมองของโพธิสัตว์นั่นเลยตั้งแต่เพราะว่าเป็นปัญญาของท่านไงได้ยินคำถามปุ๊บเนี่ยมันมะลึงกึ่งกลางตึงตังอยู่ในหัวสมองแล้วรู้คำตอบขึ้นทันทีว่าในเคสแบบนี้มันต้องเป็นลูกกับแม่นี่แหละลูกที่เพิ่งเกิดมาใหม่นอนอยู่ในอ้อมอกของมารดายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรยกมือยกแขนขึ้นบางที่ก็โดนหน้าโดนปากโดนตาของมารดามารดาก็พร่ำสอนว่าโอ้ลูกตีแม่อย่างนั้นเหรอทำร้ายแม่อย่างนั้นเหรอประหารแม่อย่างนั้นเหรอแต่ปากพูดไปเนี่ยก็รักห่วงแหนเอ็นดูลูกที่อยู่ในอ้อมอกของตนนั้นนี่คือเคสที่พระโพธิสัตว์ยกขึ้นอธิบายตอบคำถามของเทวดาในข้อนี้ราชายกคำถามนี้ขึ้นมาถามแล้วมโหสถบัณฑิตเป็นคนตอบเทวดาที่สิงอยู่ที่สเสบตประชัดนั้นก็ทำการสาธุการขึ้นเลยสาธุการขึ้นแล้วก็เนรมิตพระอบแก้วที่เต็มไปด้วยดอกไม้ของหอมอันเป็นทิพย์ต่างๆมาถวายให้โมโหสถเป็นการบูชาแล้วก็อันตรธานหายไปถึงแม้พระเจ้าวิเทหะพอเห็นเทวดาบูชาแล้วตัวเองก็บูชาด้วยก็เอาดอกไม้พวงมาลัยอะไรต่างๆบูชาคำตอบในปัญหาข้อแรกนี้ปัญหาข้อที่สองท่านผู้ฟังที่พระเจ้าวิเทหะจำคำของเทวดามาถามก็คือถามว่าบุคคลด่าผู้อื่นตามความพอใจแต่ไม่อยากให้ผู้ถูกด่านั้นถึงภัยอันตรายบุคคลผู้ถูกด่านั้นกลับเป็นที่รักของผู้ด่าด้วยข้อนั้นเนี่ยคือใครพระโพธิสัตว์พอฟังคำถามในข้อนี้แล้วก็สามารถอธิบายต่อทันทีได้เลยท่านผู้ฟังว่าเอาก็แม่กับลูกนี่ไงพอลูกอายุ 7-8 ขวบพอเริ่มรู้ความอะไรต่างๆนั่นนี่แล้วมีครั้งหนึ่งแม่ก็สั่งลูกให้ไปซื้อของจากตลาดเอาซื้อขนมอันนี้มาแล้วก็ซื้อแป้งมาแล้วก็ซื้อน้ำปลามานะลูกนะสมัยก่อนยังไม่มีสั่งของออนไลน์ไงต่อให้สั่งออนไลน์มันก็ไม่ได้มาเดี๋ยวนี้เลยป่ะมันก็ต้องรอแม่แต่ว่าจะใช้เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ลูกไปซื้อล่ะลูกเอาเงินไปซื้อของทีนี้จังหวะที่ลูกกำลังเดินทางไปตลาดนี่เอาไปเจอเพื่อนเอาเพื่อนก็ชวนเล่นนั่นเล่นนี่เด็กสมัยก่อนเขาก็หาอะไรเล่นตามที่ต่างๆได้ทั่วไปอ่ะปีนต้นไม้ก็ได้เล่นหมากเก็บก็ได้เล่นวิ่งเล่นกันก็ได้แต่ต้นกล้วยมาเล่นก็ได้เล่นทั้งวันน่ะจนลืมว่าแม่สั่งให้ไปซื้อของลืมไปแล้วทำไงเอ๊ะจะใช้ไม่มาสิออกไปเดินตามหมาน้อยเดินมาเล่นอยู่กับพวกเด็กพวกนี้แม่ก็จึงด่าลูกเลยนี้ ด่าว่านั่นนี่โน่นคือด่าเสียให้หายละเด็กมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมล่ะมันก็มีความคึกขนองมันก็แสดงหน้าตาเล่นหลอกเล็กทำมือทำปากหยอกล้อแล้วก็รีบวิ่งหนีไปแม่นี่โอ้ยยิ่งโกรธหนักถือไม้ไล่ตามไปแต่มันก็ตามไม่ทันนะเด็กวิ่งหนีไปแล้วตัวเองก็ต้องไปซื้อของเองทำงานอะไรต่างๆให้เรียบร้อยกลับไปพอตกเย็นระหว่างคือด่าไปเนี่ยแต่ก็ด้วยความรักนั่นแหละว่าโอ้ยก็ยังรักลูกอยู่ตกเย็นก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาแต่ลูกนี่ก็ด้วยความกลัวภัยโอ้ยคุณแม่โกรธใหญ่แล้วคุณแม่โกรธใหญ่แล้วจะทำไงกลับบ้านนี่ต้องถูกตีแน่นอนโอ้ยเราก็ทำไม่ดีเนี่ยไปเล่นกับพวกเพื่อนๆอยู่ตลอดทั้งวันเข้าบ้านไม่ได้แล้วถูกแม่ว่าแน่เอาไปบ้านคุณป้าดีกว่าก็จึงไปบ้านป้าไม่ยอมกลับบ้านตัวเองแม่เนี่ยก็รอว่าเอ๊ะลูกทำไมไม่กลับมาเป็นห่วงเป็นใยมีความรักมีความเมตตาโอ้ยคงจะกลัวที่เราโกรธก็เลยไม่กล้ากลับบ้านตัวเองก็นึกเสียใจด้วยซ้ำแม่ว่าโอ้ฉันไม่น่าด่าลูกปานนี้เลยลูกมันก็คงเห็นเราเป็นยักษ์เป็นมารเลยไม่กล้ากลับมาไปตามลูกไปตามบ้านเพื่อนบ้านคนนั้นบ้างเพื่อนบ้านคนนี้บ้างจนไปถึงบ้านป้านี่เห็นลูกนี่กำลังกินข้าวอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เนี่ยก็เข้าไปกอดลูกเลยกอดแล้วก็จูบที่ศีรษะโอ้ยลูกเอ้ยแม่ก็รักลูกนะคำพูดอะไรที่ด่าไปเนี่ยก็อย่าได้จดจำไว้เลยยังมีความรักความเมตตาในลูกอยู่เสมอลูกเนี่ยชื่อว่าเป็นที่รักยิ่งในการเมื่อมารดาโกรธท่านว่าอย่างนี้ต่อให้โกรธขนาดไหนก็ยังรักลูกอยู่เสมอนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามในที่นี้ท่านฟังด่าเขาแล้วก็ยังรักเขาด้วยด่าเขาแช่งเขาให้ได้รับอันตรายนั่นนี่แต่ก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นกับเขาด้วยนี่เป็นแบบนี้พอตอบอย่างนี้แล้วเทวดาก็สาธุการขึ้นมาทันทีที่อยู่ที่เสวตรชัตนั้นแล้วก็นำเอาของหอมในพระอบมาบูชาโพธิสัตว์เหมือนเดิมพระราชาก็บูชาในข้อที่สองนั้นเหมือนที่ทำในข้อแรกเหมือนกันถัดมาในคำถามข้อที่สามเทวดาถามพระเจ้าวิเทหะเอาไว้ในคืนนั้นพระเจ้าวิเทหะก็นำคำถามนี้มาถามต่อบอกว่าบุคคลกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแล้วท้วงกันด้วยคำหลอนแหละแต่คนทั้งสองนี่ก็ยังรักกันเพราะอะไรคนนั้นคือใครคือสองคนก็กล่าวโกหกกันกล่าวคำหยอกล้อเล่นซึ่งมันไม่เป็นจริงเป็นคำไร้สาระแต่ก็ยังรักกันอยู่นี่มันเป็นใครโมโหสถนี้จึงกล่าวแก้ไว้ว่าเนี่ยก็สามีภรรยาไงภรรยาสามีแต่งงานกันใหม่ๆโอ้ยพูดเล่นพูดหยอกล้อกันก็ว่าอ้วนบ้างตัวเองอ้วนจังแต่ว่าก็ไม่ได้อ้วนหรอกก็สวยดีนั่นแหละหล่อดีนั่นแหละแต่ก็ใช้สรรพนามเรียกว่าอ้วนเนี่ยพูดด้วยคำไม่จริงแต่ก็ยังรักกันอยู่หรือกล่าวอ้อนน้อยใจโอ้เสด็จพี่คงจะไม่รักฉันแล้วแต่ก็รักนั่นแหละแต่ก็เป็นมารยาที่กล่าวแซงทำน้อยใจแซงทำไม่สนใจแต่ว่าก็ยังรักกันอยู่เนี่ยลักษณะของสามีภรรยาหรือแฟนที่แบบว่าเพิ่งคบหาดูใจกันใหม่ๆนี่ที่เวลาก็สาธุการให้เหมือนกันว่าเออคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่เป็นเกมโชว์นะก็ติ้งติ้งติ้งติ้งขึ้นเลยแล้วก็คะแนนก็ขึ้นได้เป็น3แต้มแล้วแล้วก็มีสกอร์บอร์ดขึ้นก็เป็นพระอบที่ได้มาจากเทวดาพระอบ1พวงมาลัยของหอมได้มาจากพระราชาอีกอันหนึ่งขึ้นมาเป็นสกอร์ให้พระโพธิสัตว์ของเราแต่ไม่ในคำถามข้อที่4ถามว่าคนที่เขาเอาข้าวเอาน้ำเอาสิ่งของต่างๆไปเนี่ยแต่ยังเป็นที่รักของผู้ที่ถูกเอาไปคนนี้คือใครทำไมเป็นอย่างนี้อย่างเช่นว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วเกิดอยู่ๆมีคนหนึ่งมาเอาของเราไป เฮ้ยเรายังรักเขาด้วยนะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้นี่คือคำถามในข้อนี้พระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้บอกว่าเอาก็สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมไงสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสกุลใดสกุลหนึ่งเขามีศรัทธาแล้วเนี่ยเอาเกิดไปรับข้าวน้ำผ้าเสนาสนะซึ่งเหล่านี้คือพวกปัจจัยสี่ทั้งหลายนี่แหละรับเสร็จแล้วท่านก็ไปโอ้ท่านรับอีกรับอีกข้าวนี่ขอให้รับไปอีกเอาเสนาสนะสร้างให้อีกเอาทำไมเขาเอาไปแล้วยังจะเอาให้เขาอีกแล้วยังจะรักเขาอีกนี่ไงคือสถานการณ์ที่มันเป็นไปเหมือนกับว่าเราทำบุญให้ทานนี่แหละเรามีอยู่ส่วนที่เราแบ่งให้ให้แล้วก็ยังอยากให้อีกคนที่มีศรัทธานี่นะมีศรัทธาเปี่ยมล้นเนี่ยความคิดในการที่จะให้ในการบริจาคเนี่ยจะมีมากทีเดียวนี่ก่อนนี้เป็นการตอบคำถามข้อที่4ก็ติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งขึ้นเลยสกอร์บอร์ดก็ขึ้นด้วยคือตอบถูกนั่นเองเทวดาก็สาธุการด้วยสาธุการแล้วก็มอบพระอบที่เต็มด้วยรัตนะเจ็ดประการแล้วก็มากราบแทบเท้ามโหสถส่วนพระราชาก็ยิ่งเลื่อมใสเป็นการใหญ่เห็นตัวเทวดาเลยทีนี้หลังจากตอบคำถามในข้อที่4ด้วยปัญญาของโพธิสัตว์ในข้อนี้ก็เหมือนกับเป็นการล้างมลทินได้ไประดับหนึ่งจากการที่จะขโมยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์แล้วขึ้นเป็นพระราชาเองเนี่ยก็ถูกล้างหมุนดินไปพระราชานี่ก็พอใจอย่างยิ่งว่ามโหสถนี่โอ้ดีหลายทั้งฉลาดทั้งซื่อสัตย์เอ้าจึงมอบตำแหน่งเสนาบดีให้มโหสถโพธิสัตว์นั้นก็จึงมียศที่ยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์ทั้งสี่นั้นแล้วนะอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นบัณฑิตเขาเรียกว่าเป็นกุญซือเป็นนักปราชญ์ที่จะคอยถวายความแนะนำมโหสถก่อนหน้านี้ก็ได้รับตำแหน่งเดียวกันนี่แหละทีนี้ถัดขึ้นมาอีกก็เป็นเสนาบดีละคือผู้ที่จะบริหารราชการแทนพระเจ้าวิเทหะแล้วบัณฑิตสี่คนนั้นก็แบบว่าโอ้ยขี้ฉาน่ะมโหสถนี่ได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วมากเป็นเด็กอายุแค่16ปีเองเพิ่งจะแต่งงานลูกยังไม่มีเรานี่จะต้องมาเป็นเบี้ยล่างเด็กคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยด่าเขาว่าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมใช่ไหมพอเขาแต่งงานแล้วจะด่าด้วยคำนั้นก็ไม่ได้ละเพราะถือว่ามีครอบครัวแล้วออกเรือนแล้วเอายกแผนขึ้นมาใหม่อีกเราจะใส่ความโมโหสดอีกคราวนี้คราวก่อนเนี่ยก็คือใช้เรื่องของสิ่งของขโมยของแล้วไปยัดใส่ความให้คราวนี้เอาแผนที่แยบคายกว่าเดิมตบฝังคือเอาให้มโหสถเนี่ยพูดเองเลยว่าจะทำการชิงราชบัลลังก์ด้วยเงื่อนไขที่อาจารย์เสนากาเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะมาใช้ปัญญาในการที่จะทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็เข้าไปหามโหสถก่อนในฐานะที่ตัวเองเป็นบัณฑิตในฐานะที่มโหสถเป็นเสนาบดีก็คุยปราศัยกันเรื่องบริหารราชการอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีจุดหนึ่งที่อาจารย์เสนากาถามบอกว่าบัณฑิตเนี่ยควรตั้งอยู่ในธรรมอะไรโมโหสถก็ว่าต้องตั้งอยู่ในความจริงสิสัจจะความจริงนี่บัณฑิตนี่ควรตั้งอยู่ในข้อนี้เอาแล้วตั้งอยู่ในความจริงแล้วควรจะทำอะไรเอาตั้งอยู่ในความจริงแล้วก็ควรจะทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นแล้วพอทำทรัพย์สินสมบัติให้เกิดขึ้นแล้วควรจะทำอะไรก็ควรจะคบมิตรไงมีมิตรดีถึงจะดีเอาคบมิตรแล้วควรจะทำอะไรโมโหสถก็ว่าเอาต้องเรียนความคิดอ่านจากมิตรนะว่ามิตรนั้นมีความคิดอ่านอย่างไรต้องการอะไรช่วยกันยังไงมีการที่จะทำกิจการงานเป็นอย่างไรอย่างไรเสนากะก็ถามต่อว่าเอาแล้วพอเรียนความคิดอ่านแล้วทำไงต่อก็ถ้าได้ความคิดอ่านแล้วก็ช่วยกันทำถ้าความคิดอ่านนั้นเป็นความลับก็ไม่ควรบอกความลับของตนนั้นแก่ใครโพธิสัตว์โมโหสถว่าอย่างนี้อาจารย์เสนกาก็เอาข้อนี้แหละท่านผู้ฟังมาเป็นการที่จะเสี่ยมพระราชาให้แตกหักจากโพธิสัตว์เลยโดยเข้าไปหาพระราชาแล้วก็พูดว่าไอ้ความลับของโพธิสัตว์ที่ว่าจะชิงราชบัลลังก์เนี่ยมันอยู่ในใจของมโหสถนะพระองค์ลองถามมโหสถดูสิว่าความลับเนี่ยจะบอกกับใคร ถ้ามโหสถบอกว่าความลับไม่ควรบอกแก่ใครเนี่ยให้พระองค์ทราบไว้เลยว่ามโหสถคิดจะชิงราชบัลลังก์เป็นความลับอยู่ในจิตใจของท่านเสนาบดีเองแล้วก็ไม่ยอมบอกนี่แหละข้อนี้แหละเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจพระราชาก็ยังไม่เชื่อนะท่านผู้ฟังเพราะว่าตามเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาพระองค์พิจารณาใครครวญแล้วจึงกระทำใช่ไหมล่ะเอาก็ถ้าไม่เชื่อพระองค์ลองถามเองก็ได้เสนกะกล่าวว่าอย่างนี้ในวันถัดมาท่านผู้ฟังพอได้โอกาสนี้พระราชาก็จึงถามในที่ประชุมของเหล่าบัณฑิตทั้งห้าที่จะเป็นลักษณะว่าพระราชามีคำถามเรื่องอะไรก็จะมาถามได้ในที่นั้นก็จึงถามเรื่องนี้แหละถามเรื่องที่ว่าบุคคลเนี่ยควรจะเปิดเผยข้อความที่ควรติเตียนหรือควรสรรเสริญอันเป็นความลับเนี่ยควรเปิดเผยแก่ใครถามลักษณะคำถามแบบนี้ขึ้นพอถามขึ้นแล้วปกติอาจารย์เสนากะนี่ก็จะต้องตอบก่อนนะเพราะว่าเป็นคนที่มีอาวุโสสูงสุดไล่ไปจนกระทั่งถึงโมโหสถคนสุดท้ายอาจารย์เสนากะเนี่ยเพื่อที่จะให้พระราชาเนี่ยเป็นฝักฝ่ายเดียวกับตนก็จึงแซงถามกลับก่อนว่าเอ้าถ้าจะให้ตอบคำถามเนี่ยเป็นคำถามง่ายๆที่พระองค์ถามขึ้นเนี่ยเอาพระองค์นี่แหละตอบก่อนพระราชาเนี่ยคิดว่าควรจะบอกความลับทั้งเรื่องดีก็ตามไม่ดีก็ตามนั่นแหละกับใครพระราชาก็ตอบว่าเอ้าภรรยาสิภรรยาที่รักที่มีข้อปฏิบัติงดงามรักเดียวใจเดียวไม่ปันใจให้ใครภรรยาแบบนี้สามีเห็นแล้วก็ชื่นใจเจริญใจควรจะบอกความลับเนี่ยแก่ภรรยาก็คือนางอุทุมพรเทวีในที่นี้ส่วนอาจารย์เสนกะเนี่ยพอใจเลยในใจเนี่ยยินดีแล้วว่าโอ้นี่แหละเห็นไหมว่าการบอกความลับเนี่ยมันต้องมีพระราชานี่บอกแก่ภรรยาเข้าทางเราแล้วอาจารย์เสนกะก็จึงบอกเลยว่าเอ้าต้องบอกแก่สหายเพื่อนรักคนไหนที่เราไว้ใจนี่แหละบอกความลับกับเขาได้ส่วนอาจารย์ปุกุสะนี่บอกว่าเอาบอกกับพี่น้องสิพี่น้องคนไหนที่เราไว้ใจเนี่ยบอกกับเขาได้ส่วนอาจารย์กามินทานี่บอกว่าเอาก็ต้องบอกความลับแก่ลูกสิลูกที่เข้าใจพ่อแม่เนี่ยก็มีก็ต้องบอกความลับแก่ลูกนั้นคือในที่นี้อาจารย์กามินทานี่ก็หมายถึงลูกที่ค่อนข้างจะโอเคนะคือลูกเนี่ยก็มีอยู่3ประเภทลูกที่เป็นอภิชาติคือดีกว่าเหนือกว่าสูงกว่าหรือลูกที่เป็นอนุชาติก็คือตามประพฤติข้อปฏิบัติของมารดาบิดารักษาวงตระกูลไม่ได้หรือลูกที่เป็นอัปวชาติคือทำวงตระกูลให้ล่มสลายพินาศไปอันนี้อาจารย์กามินทาหมายถึง2ประเภทแรกไม่กล่าวถึงอัปวชาติบุตรคือลูกทรพีแต่ลูกดีก็สามารถบอกความลับแก่ลูกนั้นได้ส่วนอาจารย์เทวินทะบอกว่าสามารถบอกความลับแก่มารดาได้ถ้าแม่เลี้ยงดูเรามาเรามีความลับอะไรก็ให้แม่ช่วยเก็บรักษานั้นได้ทีนี้พอมาถึงโมโหสถโมโหสถบอกว่าการซ่อนความลับไว้นั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับกับใครๆเนี่ยไม่ดีเลยถ้าคนที่มีความฉลาดและความปรารถนายังไม่สำเร็จเนี่ยอย่าพึ่งบอกความลับแก่ใครกลั้นเอาไว้อดเอาไว้ความปรารถนาสำเร็จแล้วจึงค่อยกล่าวตามสบายพูดมาแค่นี้ปุ๊บเนี่ยพระราชาอึกขึ้นเลยมองหน้าอาจารย์เสนกะเลยอาจารย์เสนกะนี่ก็ยิ้มเลยยิ้มแบบยิ้มเยาะเลยล่ะพระราชานี่ก็ทำหน้าตกใจเลยมโหสถนี่เห็นคิวที่พระราชามองอาจารย์เสนกะก็รู้เลยว่าเอานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยสงสัยเราตกหลุมพรางของอาจารย์สี่คนนี้แล้วทั้งสี่คนนี่ต้องได้ยุยงพระราชาไว้ก่อนแน่เลยจึงได้ทดลองถามปัญหานี้กับเราถามปัญหานี้ตอบอย่างนี้ก็จึงตกลงในหลุมพรางของอาจารย์สี่คนโอ้ตอนนี้เราเสียท่าแล้วทำไงรีบกลับก่อนดีกว่าก็จึงพอตอบคำถามแล้วทูลลากลับพ ราะว่ามันก็เป็นเวลาเย็นพอดีนะในตอนนั้นแต่ตอนจะกลับเนี่ยก็เพื่อที่จะหาข่าวโพธิสัตว์มโหสถก็จึงไปแอบอยู่ที่ตำแหน่งที่อาจารย์สี่คนเนี่ยซึ่งปกติหลังจากที่มาประชุมกับพระราชาปรึกษาหารือข้าราชการนั่นนี่แล้วก่อนจะกลับบ้านอาจารย์สี่คนเนี่ยเขามักจะมายืนอยู่ที่ถังข้าวใบหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ใกล้ประตูพระราชวังแล้วอาจารย์สี่คนเนี่ยเขาก็จะมายืนคุยกันอยู่บริเวณนี้เสมอคุยกันว่าเอ๊ะงานนี้เราจะทำยังไงต่อไปพรุ่งนี้เราจะทำอะไรมาปรึกษาหารือกันอยู่ที่มุมนั้นเสมอๆโพธิสัตว์เนี่ยพอขอลากลับไปแล้วก็ไปแอบซ่อนอยู่ในถังข้าวโดยสั่งคนเอาไว้ก่อนนะสั่งลูกน้องของตัวเองเอาไว้บอกว่าฉันจะไปซ่อนตัวอยู่ในนี้นะเธอยกถังข้าวขึ้นฉันจะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในปิดเอาไว้ให้ดีแล้วพออาจารย์สี่คนนี้เขากลับไปแล้วค่อยมาเปิดเอาถังข้าวนี้เอาฉันออกไปสั่งการเอาไว้พอมโหสถลากลับมาซ่อนตัวอยู่ในถังข้าวใบที่ว่านี้อาจารย์สี่คนเนี่ยจึงได้โอกาสเลยยุยงพระราชาเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมล่ะข้าพระองค์บอกแล้วเนี่ยมโหสถเนี่ยคิดการใหญ่อยู่ในใจมีความลับอยู่ไม่ยอมบอกใครจนกระทั่งความลับสำเร็จนั่นแหละถึงค่อยบอกเตือนแล้วเนี่ยพระองค์เอ้ยจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีพระราชานี่ก็แบบหูเบานะทุกฟังคือพิจารณาก่อนแล้วจึงทำก็จริงแต่ว่ามันไม่ท่วนทีนะมันไม่ได้ตลอดการจานานแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับว่าข้าราชบริพารของพระองค์เนี่ยก็ไม่เข้าท่าด้วยอาจารย์เชนกะเนี่ยก็ดันมาหลอกมามีความอิจฉาริษยามันก็จึงสร้างปัญหาในภายในอยู่ยางตะแกงรั่วกันอย่างนี้แล้วเอาข้าพระองค์นี่แหละจะช่วยรักษาพระองค์ให้โดยการที่จะคอยป้องกันพระราชาเนี่ยเห็นดีด้วยนะว่าเออเนี่ยถ้าโมโหสดมาเนี่ยเราจะทำยังไงเอางั้นท่านช่วยป้องกันอย่างนั้นอย่างนี้ก็จึงมอบพระแสงขันให้บอกว่าถ้าโมโหสดมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยพวกข้าพระองค์เนี่ยจะตัดศีรษะมันทันทีด้วยพระแสงขันนี้ให้พระองค์เนี่ยสบายใจราชบัลลังก์นี่ก็จะปลอดภัยคือในสถานการณ์นี้ท่านฟังอาจจะสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่พระราชาเนี่ยจะไปเชื่อคำของอาจารย์เสนกะขนาดนี้นี่ขนาดว่าช่วยกันมาตั้งหลายตลบแล้วนะทั้งเรื่องปัญหาของเทวดาเนี่ยก็ผ่านมาเปราะหนึ่งยังทั้งเรื่องรัตนะสี่อย่างเรื่องราชกกุฏภัณฑ์ของพระราชาหายไปก็ยังหามาคืนได้นี่ก็อาจารย์สี่คนนี้แหละเอาไปเอาแล้วทำไมยังจะไปเชื่อเขาอีกนึกออกไหมคือคนที่มัวเมาในกามเนี่ยต้องหวังบางทีความคิดมันก็มึนๆนิดหนึ่งไงอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเป็นเหตุเป็นผลกันมันก็เกี่ยวข้องกันได้เป็นเหตุเป็นผลกันได้เนื่องจากการมันพาเชื่อมกันไปเพราะฉะนั้นท่านจึงเคยเตือนเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยไม่ควรชุ่มด้วยกามมากถ้าชุ่มด้วยกามมากจนเกินไปเนี่ยความคิดมันผิดเพี้ยนไปให้เขายุยงตะแคงหรือถูกชักนำไปในทางไม่ดีได้มีเพื่อนชั่วเนี่ยทำเรื่องชั่วๆโดยที่ไม่คาดคิดได้นะท่านฟังเป็นไปได้ข้อนี้เป็นไปได้ยิ่งถ้ามีการเป็นเชื้ออยู่แล้วใครมาสมไฟเนี่ยโอ้มันจุดติดเร็วขึ้นทันทีเลยพระราชาก็จึงมอบพระแสงขันเนี่ยให้อาจารย์เสนกะเป็นหัวหน้าในการที่จะไปฆ่าโมโหสถทำให้ไม่ให้ใครรู้ก็แล้วกันเพราะมันจะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นนี่เขาก็คิดกันไปได้อาวุธมาแล้วอาจารย์เชนกะนี่สบายใจแล้วพรุ่งนี้มาเนี่ยคือจะไปตามข้าที่บ้านไม่ได้แต่ถ้ามาแล้วปุ๊บปั๊บแทงให้ตายตัดหัวให้ขาดโดยที่ไม่ให้มีใครมาคอยช่วยคอยดูแลคือถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคนคอยป้องกันแต่เข้าวังมาแล้วคนที่จะมาคอยป้องกันนี่ก็จะไม่มีน้อยโอกาสที่จะทำการได้มันก็จะสำเร็จสูงก็จึงจะใช้โอกาสนี้ทีนี้พอตกลงกันเรียบร้อยอาจารย์เสนกะนี่ก็เดินทางกลับละกับพวกทั้งสี่คนพระราชานี่ก็กลับเข้าสู่ในเขตวังหลัง สี่คนนั้นก็มาที่ประจำตัวฝังที่ประตูพระราชวังที่มีถังข้าวใบหนึ่งตั้งอยู่มาปรึกษาเรือกันก่อนกลับโอ้ยวันนี้นี่เราสำเร็จแล้วเราได้ดาบอาญาสีของพระราชามาแล้วพรุ่งนี้แหละฉันจะฆ่าโมโหสถให้เอาใครจะลงมือทำกันดีประชุมกันนะสี่คนที่ถังข้าวใบที่ว่าเอาอาจารย์นั่นแหละทำมอบให้อาจารย์เสนากาเนี่ยถือดาบแล้วก็จัดการฝึกซ้อมในการที่จะฟันไปอย่างนี้โมโหสถมาตรงนี้เราแอบตรงนี้เราฟันชั่วตรงนี้ตายแน่นอนฉับเดียวโอเคตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ปรึกษากันต่อว่าแล้ววันนี้ที่ท่านพูดถึงว่าทำไมบอกความลับกับเพื่อนเหรอปุกุสาทำไมบอกความลับกับพี่น้องเหรอกามินทาทำไมบอกความลับกับลูกหรือว่าเทวินทาทำไมบอกความลับกับแม่ทำไมกล่าวคำนี้หรือว่าท่านทำจริงๆหรือว่าแค่กล่าวเฉยๆกันแน่ปรึกษาหารือกันสี่คนนี้โอ้ยความลับจะไปพูดได้ไงไม่ได้เผื่อโมโหสดอยู่ที่นี้เราจะว่ายังไงเสนากาก็ว่าขึ้นชี้มาที่ถังข้าวโมโหสถนี่ก็หลังวาบทีหนึ่งนะเฮ้ยเขาจะมารู้หรือว่าเราอยู่ที่ถังข้าวใบนี้อาจารย์อีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงโมโหสถเนี่ยเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงนั่นนี่โอ้ยจะมาแอบอยู่ในถังข้าวไม่ใช่หรอกโมโหสถนี่ก็โล่งออกไปนิดหนึ่งคือความเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านฟังมันก็เฉยเฉยชิวๆอยู่แล้วล่ะดูสถานการณ์อะไรต่างๆก่อนคือเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่นี่หรอกแต่ก็แบบว่าอนุมานขึ้นสมมุติขึ้นมาพูดกันเล่นๆตามประสาคนที่แบบทำงานเสร็จแล้วจะพูดเล่นพูดหากันบ้างเนี่ยเอางั้นก็เล่าความลับลองดูสิไหนท่านได้พูดถึงข้อนี้แล้วว่าความลับควรบอกแก่บุตรสายอะไรต่างๆเหล่านี้ลองว่าดูความลับของตนของตนเนี่ยเป็นยังไงเรามาแบ่งปันความลับกันดูในที่นี้ไม่ให้ใครรู้รู้ความลับกันแค่นี้สี่คนนะเอาแหมที่ว่าบอกกับสหายเนี่ยนี่อาจารย์เสนากาพูดนะก็คือได้เคยไปมีสัมพันธ์สวาทกับหญิงแพทย์สยามคนหนึ่งคือไปใช้บริการของหญิงโสเภณีอาจารย์เสนากาเนี่ยเป็นนางโสเภณีที่มีชื่อเสียงมากเลยอยู่ทางเมืองโน้นท่านรู้ไหมนางโสเภณีตอนนี้อยู่ที่ไหนสามคนนี้ก็บอกก็ไม่ได้ยินนานแล้วนะมีคนก็บอกว่านางหายตัวไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันยังหาไม่เจออาจารย์เจนะครับว่าไม่ต้องไปหาเลยฉันนี่แหละไปเสพสมกับนางในสวนไม้รังแล้วเห็นเครื่องประดับของนางมันสวยดีจะเอาแล้วก็ไม่อยากจะจ่ายเงินไม่อยากจะให้เป็นเรื่องโจงครึ่มแล้วก็จะเก็บความลับนี้ไว้ก็จึงฆ่านางเสียฆ่าเสร็จแล้วก็เอาเรื่องประดับของนางที่งามๆเนี่ยมาห่อไว้ในผ้าสาดกแล้วก็แขวนเอาไว้บนเรื่องประดับที่เหมือนงาช้างในเรือนของเรานั่นเองยังไม่เอามาใช้เพราะว่ารอให้เรื่องมันซาซะก่อนเราค่อยเอามาใช้เอามาประดับหรือเอามาขายก็ค่อยว่ากันนี่ความลับของฉันเป็นอย่างนี้แล้วนี่ไม่มีใครรู้เลยนะบอกกับสหายคนเดียวเท่านั้นเองโดยเหตุข้อนี้แหละฉันจึงบอกกับพระราชาไปว่าความลับของตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อที่ควรตีเตียนหรือข้อที่ควรสรรเสริญก็ตามบอกกับเพื่อนได้ตั้งแต่บอกเพื่อนนั้นไม่เคยมีใครรู้ความลับข้อนี้เลยนะแม้ถ้าบอกเพื่อนไม่ได้ความลับนี้มันคงจะถูกแฉแล้วฉันก็จึงพูดข้อนี้มาอาจารย์เจนกล่าวว่านี่โมโหสดแอบอยู่ในถังข้าวนะท่านฟังได้ยินเรื่องราวนี้เต็มสองรูหูเลยนะโถมาแฉความลับของตัวเองในที่แบบนี้เอาส่วนอาจารย์ปุกุสะว่าไงที่ว่าบอกความลับของตนกับพี่น้องเนี่ยอาจารย์ปุกุสะบอกว่าอย่างนี้ว่าฉันเนี่ยมีโรคเรื้อนน้ำเต้าที่ขาอยู่ตรงบริเวณเหนือเขาขึ้นมานั่นแหละมันมีแผลเป็นที่อักเสบแล้วก็เน่าเฟะอยู่งั้นไม่หายสักทีเป็นลักษณะของเชื้อที่เป็นโรคเรื้อนในที่นี้ไม่มีใครรู้เลยนะนอกจากน้องชายคนเดียวทำแผลให้อะไรต่างๆอยู่ก่อนออกมาทำงานเนี่ยน้องชายก็ทำแผลให้เอาผ้ามาพันดีๆเลยพระราชาพอมากระทบโดนตรงนี้ ก็รู้สึกว่านุ่มๆก็จึงมาขอนอนตักข้าพเจ้านี่อยู่บ่อยๆท่านนี่อย่าไปบอกใครเลยนะเนี่ยกูเดินไม่ทราบเลยนะถ้าพระราชารู้เนี่ยอุ้ยโกรธแน่นอนว่าเอาหัวมันหนุนบนแผลที่มีโรคเรื้อนพระราชายังชมเลยว่าทำไมขาของข้าพเจ้าเนี่ยมันนุ่มๆโอ้มันเป็นผ้าพันแผลข้างใต้เนี่ยเป็นเนื้อเน่าบอกแกน้องชายคนเดียวน้องชายนี่รู้ความลับนี้คนเดียวคนอื่นไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าเออความลับเนี่ยบอกกับน้องชายได้ไงว่างี้โมโหสดนี่ได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะอยู่ในทางข้าวทุกฝั่งฝ่ายการมินทะก็เอาความลับของตัวเองมาแฉบอกว่าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรผมนี่ทุกวันที่15ค่ำเนี่ยจะมียักษ์ชื่อนรเทวะมาสิงคือตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้าเข้าทรงนะคือเป็นคนทรงเป็นคนทรงที่จะทรงเวลาทุก15ค่ำแล้วใครมาเข้าสิงเป็นร่างทรงของใครเป็นร่างทรงของยักษ์ชื่อนรเทวะมาแล้วเนี่ยโอ้ก็แบบร้องเสียงหลงเหมือนสุนัขบ้าร้องทำท่าทางประหลาดนั่นนี่ทุก15ค่ำอ่ะอุโบสถเนี่ยไม่ใช่ครั้งขึ้นนะเอาเฉพาะครั้งแรมที่ยักษ์ตัวเนี้ยจะมาลงในร่างทรงคือกามินทานี้กามินทานี่เป็นร่างทรงนะทุกฝั่งของยักษ์ที่ชื่อนรเทวะไม่มีใครรู้เลยนะมีลูกข้าพเจ้านี่แหละรู้อยู่คนเดียวพอพ่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บจับเข้าห้องเลยปิดห้องไว้แล้วหน้าห้องนี่ก็เอาคนมาเล่นมหรสพเล่นดนตรีอะไรต่างๆนั่นนี่เพื่อที่จะกลบเสียงดังของยักษ์ตัวนี้ที่มาสิงในร่างของกามินทะคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยถ้ารู้เนี่ยโอ้ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแน่เป็นคนทรงเจ้าเป็นร่างทรงนี่เขาไม่ให้คนที่เป็นร่างทรงมาทำหน้าที่เป็นบัณฑิตได้หรอเพราะว่าอาจจะมีความคิดผิดเพี้ยนอะไรต่างๆได้ไม่มีใครรู้ความลับข้อนี้เลยนะเพราะว่าถ้าบอกลูกไม่ได้ลูกคงจะบอกคนอื่นแล้วความลับเนี่ยบอกลูกได้ลูกรู้ได้ว่างี้แต่ว่าโมโหสนได้ยินเต็มสองรูเลยนะอยู่ในทางข่าวแต่มาอีกอาจารย์เทวินทะเอาทีมท่าทำไมท่านถึงบอกว่าบอกความลับกับแม่ได้ในข้อนี้เป็นยังไงเทวินทาก็จึงควักอันนี้ออกมาเลยทำฟังเป็นแก้วมณีที่เป็นแก้วมณีมงคลของพระเจ้าวิเทหะซึ่งมาสมัยตั้งแต่พระเจ้าปู่ของทวดปู่นู่นน่ะชื่อว่าพระเจ้ากุศลราชเป็นของที่รับมาจากท้าวสกเทวราชตัวฉันเนี่ยลักเอาแก้วมณีนี้มาพกเก็บไว้เสมอเลยที่อยู่ในคลังหลวงนั่นของปลอมเอาไปใส่แทนเอาไว้เฉยแต่ของจริงอยู่ที่นี่เป็นแก้วมงคลที่นำความดวงดีมาให้นะไปที่ไหนเนี่ยก็แคล้วคลาดไปที่ไหนก็คนรักมีฤทธิ์เมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยมหาลาภโภคทรัพย์อะไรต่างๆนี่นะนี่เป็นลักษณะที่คือเหมือนก็เป็นอัญมณีนำโชคของเทวินทัศน์นี่แหละท่านสังเกตไหมล่ะเวลาฉันไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพระราชากับพระราชทานทรัพย์เป็นพิเศษให้กับฉันเท่านั้นเท่านี้บ้างได้เป็นเบี้ยเลี้ยงทุกวันทุกวันนี่เนี่ยแหละเพราะว่าอนุภาพของมณีรัตนนี่แหละแล้วความลับข้อนี้นะไม่มีใครรู้เลยนะมีแค่แม่ฉันรู้คนเดียวแต่แม่รู้แล้วไปบอกคนอื่นเนี่ยคนอื่นป่านี้รู้แล้วติดคุกหัวโตแล้วแต่ว่านี่แม่ไม่บอกใครไงก็จึงคิดว่าความลับเนี่ยบอกกับแม่ได้แต่ว่าโพธิสัตว์โมโหสดหลบอยู่ใต้ถังข้าวที่เขามาคุยกันเนี่ยได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะอาจารย์ทั้งสี่คนนี้ตำฟังเหมือนกับว่าเอามีดเนี่ยปาดอกของตัวเองควักทั้งปอดทั้งหัวใจทั้งไส้ทั้งพุงทั้งตับอะไรออกมาหมดโชว์กันหมดเลยให้คนอื่นเห็นหมดเลยว่าความลับอันเสียอันดีของตัวเองเนี่ยมีอะไรอะไรโพธิสัตว์นี้ได้ยินหมดตั้งฟังทั้งสี่คนนี้ก็จึงเตือนกันแล้วกันละว่าเอาเราทั้งสี่คนเนี่ยรู้ความลับของกันแล้วกันแล้วนะจะมาเป็นผู้ประมาทอยู่ไม่ได้นะ เราจะไม่บอกความลับนี้แก่ใครนะพรุ่งนี้เราจะกำจัดโมโหสถให้ได้แล้วกันนะมันเป็นบุตรของขราบดีธรรมดาไม่ได้มีเชื้อเจ้าไม่ได้เป็นข้าราชการมาก่อนเป็นขุนนางอะไรจะมามีตำแหน่งเป็นเสนาบดีไม่ได้เราจะช่วยกันกำจัดมันดูสิก็ยังเอาคำของเขามาใช้ทำฟังบอกว่าความลับห้ามบอกแก่ใครก็บอกกันเองแล้วก็ยังบอกว่าอย่าบอกแก่ใครเอ้าก็จึงแยกย้ายกันไปลงฝั่งในที่นั้นแล้วก็เตรียมตัวละเตรียมตัวว่าวันรุ่งขึ้นมานี่จะต้องประหารโมโหสถให้จงได้รีบมาแต่เช้าวันนี้รีบกลับไปพักผ่อนกันก่อนแยกย้ายกันไปพออาจารย์สี่คนไปแล้วคนที่โมโหสถเขาเตรียมการเอาไว้สังเกตดูเนี่ยพอรู้ว่าอาจารย์สี่คนไปก็จึงรีบมายกถังข้าวนั่นออกให้โพธิสัตว์ออกมาโมโหสถออกมาแล้วก็สูดอากาศหายใจให้มันเต็มเฮือกเต็มปอดซะหน่อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่มาที่ฝ่ายพระราชาพระเจ้าวิเทหราชทุมวังพอหลังจากได้มอบดาบอาญาสิทธิ์ให้กับอาจารย์ศรีนกะแล้วก็มามีความคิดแบบว่าเสียใจนะมาคิดใคร่ครวญว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราให้ทำไปเนี่ยมันไม่น่าจะถูกนะมาคิดได้ทุมวังมาเริ่มคิดได้คือพอจังหวะอารมณ์คนเราเนี่ยบางทีด้วยความโกรธด้วยความถูกยุแยงบางทีมันก็คิดตัดสินใจไม่รอบคอบพอกลับมาถึงส่วนที่เป็นวังหลังแล้วจะเข้านอนเนี่ยคิดเรื่องนี้ตลอดเลยว่าเอ๊ะโมโหสถเนี่ยเราก็เอามาตั้งแต่7ขวบจนกระทั่งบัดนี้อายุ16ปีไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับเราเลยนะคิดอยู่ข้อนี้เอ๊ะเราทำถูกไหมนะนอนไม่หลับเต็มฝังพระนางอุทุมพรเทวีสังเกตดูว่าเอ๊ะพระราชานี่นอนไม่หลับเป็นอะไรนะมีเรื่องกลุ้มใจอะไรหรือเปล่าก็จึงสอบถามเรื่องนี้กับพระราชาพระราชาก็จึงเล่าให้ฟังแล้วว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยโมโหสถจะถูกฆ่าแล้วเนี่ยโมโหสถผู้มีปัญญาดั่งแผ่นดินเราสั่งการไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีแต่ความผิดของโมโหสถเนี่ยไม่มีเลยนะดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้โมโหสถมาช่วยตอนเรื่องปัญหาของเทวดาตอนนี้ชีวิตฉันก็คงจะไม่มีอยู่แล้วด้วยเนี่ยโอ้ยนี่จะทำยังไงนางอุทุมพรเนี่ยก็มีความรักในโมโหสถอย่างกับน้องชายไงทีนี้ถ้าบอกว่าแสดงท่าทีอะไรตื่นกลัวไปนั่นนี่เนี่ยพระราชาก็ยิ่งจะไม่สบายใจนางอุทุมพรเทวีก็จึงมีความคิดว่างั้นเราค่อยส่งข่าวไปบอกโมโหสถก็แล้วกันพรุ่งนี้ก็ค่อยแก้ไขเอาตอนนี้เนี่ยเพื่อให้พระราชาสบายใจซะก่อนก็จึงกล่าวให้สบายใจโดยบอกว่าการตัดสินใจของพระองค์เนี่ยมันดีแล้วนั่นนี่โน่นคือพูดให้พระราชาสบายใจพรุ่งนี้เราค่อยแก้ไขต่างๆก็ได้หมอสดตายแล้วก็อาจจะมีคนนั้นมาแทนคนนี้มาแทนก็ว่ากันไปเพื่อให้พระราชาสบายใจแล้วก็ได้บรรทมหลับไปตัวเองเนี่ยพอรู้ความแล้วก็ไม่นิ่งอยู่เฉยไงพอพระราชาหลับไปแล้วก็มาเขียนหนังสือละเพื่อที่จะส่งข่าวไปให้กับโมโหสถซึ่งนี้เป็นพรที่พระราชาได้เคยให้ไว้กับนางอยู่เสมอซึ่งปกติแล้วนางที่อยู่ฝ่ายในเนี่ยจอกมาข้างนอกเนี่ยไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งเวลากลางคืนแต่จำตอนก่อนๆได้ไหมน่าจะอยู่ในตอนที่สองที่ตอนนั้นนางอุทุมพรเทวีได้ชีวิตจากปัญญาของโพธิสัตว์ก็จึงขอพระราชาไว้ว่าเนี่ยรักโมโหสถเหมือนน้องชายแต่มีอะไรอยากจะแบ่งให้น้องชายกินเนี่ยก็ขอให้เอามาให้ได้นะในทุกเวลาจะให้นางคนใดคนหนึ่งออกมาเอาให้ได้ปอนข้อนี้เอาไว้ก็จึงสามารถส่งสารให้กับโมโหสถได้ก็จึงเขียนข้อความอะไรต่างๆว่าพรุ่งนี้ระวังนะเพราะว่าบัณฑิต4คนเนี่ยได้ทำการยุแยงให้มโหสถกับพระราชานี่แตกกันแล้วพระราชาก็รีบแล้วจะสั่งให้ฆ่าในวันพรุ่งนี้ถ้าจะมาเนี่ยให้เอาคนป้องกันต่างๆมาด้วยซึ่งถ้าคนป้องกันเป็นคนที่มีอาวุธมันก็ไม่ได้ไงก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยมากันเยอะๆมาคอยเป็นเหมือนกับโล่ป้องกันตัวเองแล้วก็เข้ามาสู่ราชสำนักหรือไม่ก็อย่ามาเลยเขียนไว้อย่างนี้ แล้วก็ให้นางข้าหลวงนางหนึ่งนำไปให้ซึ่งเวลานั้นฝั่งมันก็เป็นเวลาดึกมากแล้วพระราชาแบบนอนไม่หลับตั้งแต่หัวค่ำใช่ไหมจนนอนหลับไปเนี่ยมันก็ต้องเที่ยงคืนตีหนึ่งไปอย่างนี้แหละนางถึงจะค่อยลุกมาเขียนจดหมายส่งไปได้ก็ต้องเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วฝ่ายมโหสถเนี่ยสั่งคนไปแล้วว่าถ้าพระพี่นางอุทุมพรได้ส่งคนมาเอาเอกสารอะไรมาให้นี่นะให้รีบปลุกเราทันทีเวลาเขาส่งของมาดูฟังเขาก็ไม่ได้เป็นจดหมายมาฉบับเดียวไงเขาก็เป็นกล่องเป็นอะไรที่ดูเหมือนอาหารนี่แหละเพราะได้รับพรข้อนี้เอาไว้ในนั้นก็มีจดหมายส่งไปด้วยห่อผ้าเรียบร้อยประทับตราพระราชลัญจรของพระนางอุทุมพรแล้วส่งไปฝ่ายมโหสถได้รับมาแล้วเปิดออกดูเนี่ยก็รู้ความข้อนั้นก็จึงเตรียมการพอมาถึงในวันรุ่งขึ้นอาจารย์สี่คนเนี่ยมาแต่เช้าเลยมายืนเฝ้าอยู่ที่ประตูแล้วก็ถือพระแสงขันมาด้วยรอมโหสถก็ไม่มาสักทีคือมาสายรอจนกระทั่งว่าพระราชานี่มาแล้วเริ่มสายแล้วเริ่มมีการว่าราชการขึ้นแล้วเอ้าโมโหสดยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยโอ้ท่านยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเนี่ยดีเอาดาบมาคืนมาเลิกแล้วเลิกไม่ต้องไปทำการข้อนี้เอ้าอาจารย์สี่คนเนี่ยเสียใจเลยยังไม่ได้ฆ่าโมโหสดปรากฏว่าพอถัดมาไม่นานฝ่ายโมโหสดนี่ตื่นเช้าอยู่แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ออกมาไงอาบน้ำอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ไปหาชาวเมืองชาวเมืองเนี่ยก็รักมโหสถอยู่แล้วไงเพราะว่านางอมราเทวีภรรยาของมโหสถเนี่ยเธอไปผูกมิตรอะไรต่างๆกับชาวเมืองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวเมืองเห็นมโหสถมากก็ดีใจยินดีต้อนรับเอามาๆพากันไปวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปเฝ้าพระราชาก็จึงพาชาวเมืองกันไปถึงอยู่ที่ประตูพระราชนิเวศทุ่งฝังคนมันก็เยอะไงเสียงมันก็ดังไปถึงแล้วก็ไปอยู่ตรงส่วนที่เป็นทางเข้าอาคารแต่คนเยอะมันเข้าไม่ได้พระราชาได้ยินเสียงดังก็จึงออกไปที่ช่องหน้าต่างไปเปิดดูอ้อมโหสถมาพร้อมกับชาวเมืองเยอะแยะเลยมาทำอะไรเนี่ยอาจารย์สี่คนนี้ได้โอกาสตันตีทุ่งฝังคอยยุ่ยยังตลอดบอกพระราชามาเนี่ยดูสิมโหสถนี่ไปรวบรวมชาวเมืองมาเนี่ยจะมายึดพระราชบัลลังก์ของพระองค์แล้วหืมเอาคนมาเยอะป่านนี้จะมีอะไรนาะก็จึงถามมโหสถบอกว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเจ้ากลับบ้านไปตั้งแต่หัววันกลับไปแล้ววันนี้ไม่มาเช้ามาสายเนี่ยมีใครบอกอะไรกับเจ้าใช่หรือไม่รู้ความลับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่ามโหสถนี่ต้องรู้แน่ว่าในเวลาเช้านั้นตัวเองจะถูกฆ่าก็จึงไม่มามโหสถก็จึงเอาเรื่องที่พระราชากับอาจารย์ทั้งสี่คนนั่นแหละที่บอกไม่เมื่อวานเนี่ยมาใส่ในข้อนี้บอกว่าเอ้าก็พระองค์บอกว่าให้บอกความลับกับภรรยาไงความลับที่ว่าจะฆ่ามโหสถในวันพรุ่งนี้เนี่ยข้าพระองค์ทราบแล้วจริงๆความลับในการทำการใดเนี่ยไม่ควรบอกกับใครนะแต่พระองค์ไปบอกกับนางอุทุมพรเทวีภรรยาที่รักกับพระองค์นี่แหละจึงทราบพระราชานี่กริ้วขึ้นเลยเอ้าเราบอกความลับกับภรรยาของตนเองนางกลับดันเอาไปบอกกับมโหสถพระราชานี่ก็มองอย่างโกรธเลยไปที่นางอุทุมพรเทวีมโหสถจึงบอกว่าโธ่ต่อให้ไม่บอกเนี่ยข้าพระองค์ก็ทราบอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์สี่คนเนี่ยบอกความลับทั้งหมดกับข้าพระองค์ก่อนแล้วเฮ้อบอกตอนไหนหมอสดก็จึงเอาเรื่องที่อาจารย์สี่คนนั่นแหละพูดเอาไว้ตรงถังข้าวนี่แหละมาแฉเลยโดยยกถึงปัญญาของตัวท่านเองที่ได้ช่วยราชามาในการคนก่อนตั้งแต่ปัญหาเรื่องของกิ้งกาปัญหาเรื่องของเทวดาซึ่งเหล่านี้ไม่ต้องให้ใครมาบอก ตัวมโหสถก็รู้เองได้แม้แต่ความลับของอาจารย์เสนกะก็รู้อยากทราบไหมเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังกูจึงบอกถึงอาจารย์เสนกะเนี่ยได้เคยฆ่าหญิงโสภณีคนหนึ่งที่สวนไม้รังแล้วก็เอาทรัพย์ของนางมาห่อไว้ในผ้าสาดกแขวนเก็บไว้ในเรือนบอกความลับนี้กับสหายคนเดียวเท่านั้นความลับเนี้ยหม่อมฉันเนี่ยรู้แล้วเอาอาจารย์เสนกานี่ทำหน้าเลิกลักเลยเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยพระราชานี่มองหน้าอาจารย์เสนกาเลยเอาทำงี้ได้ไงเนี่ยมันผิดกฎหมายนี่เนี่ยฆ่าคนเนี่ยแล้วยังเอาทรัพย์ของเขามาไว้อีกอ่ะจริงเหรอเนี่ยให้คนไปตรวจสอบดูดิหลักฐานคือเครื่องประดับที่แขวนไว้ในเรือเนี่ยมันมีไหมไปดูปรากฏว่ามีจริงๆท่านผู้ฟังโอ้หลักฐานครบถ้วนบานนี้จับเข้าคุกไปเลยถูกขังในเรือนจำต่อมาอีกมโหสถก็แฉต่อนี่คือท่ามกลางประชาชนเลยนะบอกว่าปุกุสะเนี่ยมีโรคเรื้อนอยู่ที่โคนขาคนเป็นโรคปานนี้ไม่สมควรจะเข้าใกล้ชิดพระราชาเลยคนที่รู้ความลับเนี่ยมีน้องชายของปุกุสะคนเดียวเท่านั้นแหละแล้วพระองค์เนี่ยก็หนุนตักปุกุสะอยู่เรื่อยความลับเนี่ยข้าพระองค์ก็รู้มาเอาพระราชานี่งึดเลยท่านฟังเอ้าจริงเหรอเนี่ยที่หนุนตักอยู่นุ่มๆนี่มันไม่ใช่เนื้อนุ่มๆเหรอเนี่ยโอ้ยมันเป็นแผลโรคเรื้อนเอาผ้าห่อไว้ป่าไว้ไปเลยไปเข้าคุกเลยโอ้ยมางี้ได้ไงเนี่ยมโหสถก็แฉต่ออีกท่านฟังบอกว่ากามินทาเนี่ยเป็นคนทรงเจ้านะผูกยักษ์ชื่อนราเทวะสิงอยู่เป็นประจำในวันข้างแรมอุโบสถร้องเหมือนสุนัขบ้าอยู่เรื่อยความลับเนี่ยบุตรของกามินทานั่นแหละปกปิดเอาไว้เอ้าเรื่องไงเนี่ยราชานี่งงเลยกามินทาเป็นโรคปานนี้มีจิตวิปลาสแบบนี้แล้วยังจะมาเป็นข้าราชบริพารถวายคำแนะนำไปเลยไปอยู่คุกเลยอยู่ที่นี่ไม่ได้โมโหสดแฉต่ออีกท่านผู้ฟังบอกว่าเทวินทานี่แหละก็เอาแก้วมงคลรัตนะของพระองค์เนี่ยมาซ่อนเอาไว้ไอ้ของที่อยู่ในคลังหลวงนั่นน่ะเป็นของปลอมลองค้นดูตอนนี้ก็พกมาอยู่เอ้าเจอจริงๆท่านผู้ฟังอยู่ในสะเอวที่พกผ้าโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไปเลยไปติดคุกเลยพระราชาพอรู้ความลับของคนทั้งสี่สั่งการให้ไปขังในเรือนจำมโหสถก็จึงสรุปในที่นี้ท่านฟังบอกว่าการซ่อนความลับไว้นั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับนั้นน่ะไม่ประเสริฐเลยบุคคลผู้มีปัญญาในเมื่อความลับยังไม่สำเร็จพึงอดทนไว้ก็เมื่อสำเร็จแล้วพึงกล่าวตามสบายว่างี้ในที่นี้ท่านมีคำอธิบายท่านฟังว่าความลับเนี่ยหมายถึงกิจการงานที่เราจะทำให้สำเร็จบางทีหรือเพิ่งเปิดเผยคือบางคนอาจจะคิดว่าไอ้ถ้าฉันมีตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วเปิดเผยออกมาเนี่ยจะทำให้เป็นแรงบันดาลใจอะไรก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่ท่านหมายถึงในที่นี้หมายถึงอย่างเช่นว่าในกรณีที่ถ้าเราทำการใดแล้วจะมีคนขัดขวางเนี่ยก็อย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งพูดให้เก็บรักษาไว้ให้ดีเหมือนขุมทรัพย์บางทีก็อดทนต่อคำด่าคำว่าต่างๆบ้างอดทนไปแล้วถ้าจะพูดความลับเนี่ยก็ถ้าพูดกลางวันก็ต้องหาที่เงียบๆแต่ถ้าพูดกลางคืนก็อย่าให้เสียงมันดังเกินไปต้องพูดเบาๆเพราะว่าคนที่คอยแอบฟังความลับเนี่ยมันมีอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้นี่ก็จะปรากฏในภาคที่สองของโมโหสถนี้ด้วยนะที่ว่าใช้นกไปสืบความลับนี่คนที่จะคอยฟังความลับเนี่ยมีอยู่เสมอท่านบ่าอย่าให้แพร่งพรายก็อาจารย์ทั้งสี่คนนี่แหละได้แพร่งพรายความลับของตนทำให้ข้าพระองค์เนี่ยรู้ขึ้นมาได้จึงคอยช่วยเหลือป้องกันพระเจ้าวิเทหะได้พระเจ้าวิเทหะนี่โอ้โหโล่งใจว่าโอ้ยสี่คนเนี่ย เป็นเสี้ยนน้ำอยู่ตลอดเวลาทำความชั่วทำความผิดแล้วปกปิดเอาไว้มาคอยเสี้ยมมโหสถให้แตกกับเรามโหสถเองไม่มีพิษไม่มีภัยถูกอาจารย์สี่คนที่มีพิษมีภัยนั้นใส่ความโอ้เรานี่ผิดแล้วจะต้องฆ่าเจ้าสี่คนนี้ให้ได้สั่งการไปเลยสั่งการให้ราชบุรุษเนี่ยมัดมือไพร่หลังอาจารย์สี่คนนี้เขี่ยนด้วยหวายคราวละสี่เส้นนำไปสู่ที่ประหารชีวิตกรั่นผมออกผมเนี่ยถูกกรั่นอยู่มาตั้งแต่คราวก่อนแล้วที่นางอมราใช้อุบายในการที่จะจับคนเหล่านี้โกนผมแล้วก็ให้ตีกรองที่มีเสียงบาดหูจะพาไปที่ประหารชีวิตหมอสดนี้ก็ทูลขอเอาไว้บอกว่าคนเหล่านี้เคยเป็นข้าราชบริพารของพระบรมกรเป็นอมามกรควรจะอดโทษแก่เขาองดโทษประหารชีวิตเถิดไม่ดีพระราชาก็งดโทษประหารชีวิตให้แล้วก็ให้ไปเป็นทาสให้เป็นทาสของหมอสดหมอสดรับมาเป็นทาสแล้วก็ให้เป็นอิสระเลยบอกว่าให้เป็นอิสระอย่าเป็นทาสพระราชาก็จึงให้ขับไล่สี่คนนี้นฤทธิ์ออกไปจากราชอาณาจักรหมอสดก็ทูลว่าพระองค์อย่าโกรธคนอันธพาลเลยคนพาเนี่ยมันไม่ดีเราโกรธเราก็เสียคนตัวเราเองให้เขาอยู่ในตำแหน่งเดิมนั่นแหละพระราชาเนี่ยจึงมีความเลื่อมใสในหมอสดมากเลยท่านฟังว่าโอ้ได้มีเมตตาปานนี้นะเนี่ยกับคนที่แม้คิดประทุษร้ายยังมีจิตใจเมตตาเห็นปานนี้ได้แล้วมโหสถเนี่ยจะไม่มีจิตใจเมตตากับคนเหล่าอื่นได้อย่างไรตั้งแต่วันนั้นมาท่านผู้ฟังอาจารย์ทั้งสี่คนเนี่ยหมดพยศเลยไม่กล้าหือกับมโหสถอีกต่อไปเพราะว่าความลับของตัวเองก็ถูกเปิดเผยแล้วพระราชาจะลงโทษประหารชีวิตมโหสถก็มาช่วยเอาไว้จึงไม่มีใครกล้าหือขึ้นอีกเลยโมโหสดนี่ก็ล้างมนทินของตัวเองด้วยปัญญาของท่านเองมีปัญญาที่เปรียบดังแผ่นดินก็เรียกว่าภูริปัญญาในตอนที่6ของโมโหสดนี้ก็เป็นภาคแรกท่านผู้ฟังที่เกี่ยวกับเรื่องภายในนครมิถิลาภาคต่อไปเนี่ยยิ่งจะเพิ่มความมันมากขึ้นเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องภาคของการรบหุ่งแล้วกับราชอาณาจักรเมืองอื่นๆปัญญาของมโหสถนี้ยิ่งมากขึ้นไปอีกเราไปติดตามฟังกันในเอพิโซดหน้าซีซั่นที่2เรื่องของมโหสถภาคการรบหุ่งเดี๋ยวนี้รายการนิทานพันนาท่านผู้ฟังก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ได้นำเสนอเรื่องของโมโหสดชาดกในตอนที่6ซึ่งเป็นตอนจบของภาคการประลองปัญญาในกรุงมิถิลาท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร